พอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราขณะนี้ล่วงเลยมา3 โมงครึ่งพอดียังไม่เช้ายังไม่สายอาตมาจะขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงทำประโยชน์ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาวันนี้พี่น้องทั้งหลายมากันเป็นพิเศษจากหลายแห่งหลายถิ่นหลายที่โดยปารภพิเศษกิจกรรมพิเศษปารภเหตุแห่งวันที่เขาสมมุติกันว่าวันขึ้นปีใหม่เมื่อวานเป็นวันส่งท้ายปีเก่าวันนี้ต้องรับปีใหม่แล้วบางคนก็คิดได้ว่ามาทำบุญทำทานเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่การดำเนินชีวิตให้มันดีงามขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมหน้าอนุโมทนาสาธุการการกระทำเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำและหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือหน้าที่หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมผดุงธรรมจันโลงคุณภาพของความเป็นมนุษย์คุณภาพของสังคมในยุคที่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์ถ้าโลกาภิวัตน์อย่างเดียวจะเกิดอันตรายอย่างมากมายถ้าไม่มีอีกคำคู่ของมันมามีอีกคำหนึ่งว่าโลกาธิโรกานุกัมปาเคยได้ยินไหมคำนี้ไม่มีใครพูดมีแต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์นั่นแหละพูดโลกาภิวัตน์เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าโลกทั้งโลกนี้จะแพร่กระจายขยายถึงกันถึงที่เขาเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตมีเครือข่ายขยายทั่วกันไปหมดเลยเน็ตนั่นแปลว่าข่ายแปลว่าข่ายนะข่ายระดับชาติเครือข่ายไปถึงกันหมดโด่งใหญ่กันไปทั่วโลกยุคฟ้าบ่กั่งจะสำคัญที่สุดถ้าหากไม่มีอีกคำหนึ่งว่าโลกานุกรรมปายะคำนี้แปลว่าอนุเคราะห์แก่โลกอนุเคราะห์แก่สังคมหน้าที่ของพระจะต้องทำหน้าที่โลกานุกรรมปาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆได้สาวก60 รูปส่งสาวก60 รูปรีบไปทำงานโลกานุกรรมปาท่านกล่าวว่าอย่างไรจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาศเทศะพงชนะหิตายะพงชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สร้างนังนุ่นไปไกลมากไปถึงเทวดาและมนุษย์ด้วยแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลายเธอจงไปเที่ยวอนุเคราะห์แก่เขาอนุเคราะห์แก่โลกด้วยการแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดมีเท่านี้ไม่มีดอกในชีวิตของพระพุทธเจ้าจะบอกให้พระสงฆ์ไปช่วยเขาอย่างอื่นมีให้ไปช่วยอย่างเดียวอาตมาเปิดพระไตรปิฎก21,926 หน้า45 เล่มไม่เคยพบตลอดเวลา45 ปีของพระพุทธเจ้าพระองค์ไปช่วยอย่างอื่นมีแต่ช่วยแนะนำพร่ำสอนแล้วก็บอกสาวกให้ไปช่วยแนะนำพร่ำสอนให้เขากระทำให้เขาพึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ที่เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งอัตตทีปาอัตตสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณาให้เขามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกท่านไม่เคยไปช่วยหาเงินหาทองให้ผู้ใดดอกพระพุทธเจ้าไม่เคยมี45 ปี45,000 ปีแล้วก็ไม่เคยบอกพระสงฆ์ไปช่วยอย่างนั้นแต่เคยบอกอย่างเดียวให้ไปโลกานุกรรมป่าด้วยการแสดงทำให้เขาดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่สังคมเขาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างไรท่านก็จะไปบอกให้พระสงฆ์ไปทำงานอย่างนั้นเรียกว่าโลกานุกรรมป่าในภาวะโลกาภิวัตน์โรคแพร่กระจายขยายถึงกันหมดไม่ว่าสิ่งใดก็ตามสิ่งนี้แหละจะเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่เท่าทันโลกทั้งโลกจะมีปัญหาคนที่ฉลาด จะเอาเปรียบคนโง่คนที่เข้มแข็งจะเอาเปรียบคนที่อ่อนแอประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็จะเห็นประเทศที่ยากจนอ่อนแอทางสติปัญญาเป็นอาหารเป็นเบี้ยล่างเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้พรปีใหม่ท่านด้วยสติปัญญาโลกานุกัมปาแก่ท่านทั้งหลายปีใหม่ปีเก่าเราสมมุติเอาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นคุณค่าของการเวลาและจะจัดการกับการเวลาอย่างไรแต่ไม่ให้ไปล่าเริงไปมองนะเมานี่เมาแน่ไม่ต่อปีใหม่ปีเก่าก็เมาอยู่แล้วภิกษุทั้งหลายความเมาเกิดมาจากความประมาทความเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทเกิดมาจากความเมาเมื่อเมาแล้วก็เธอจะประมาทเมื่อประมาทแล้วก็จะเกิดความเสื่อมประดังประเดกันขึ้นมาทุกอย่างภิกษุทั้งหลายตโยเมภิกขเวมะโทภิกษุทั้งหลายความเมานี้มีอยู่3ประการไม่ใช่เพิ่งจะมาวันเมื่อวาน2 3วันนี้นะเราเมามานานแล้วทั้งเมาทั้งมืดเดี๋ยวนี้โลกาภิวัตน์ Y2K เค้าข่าวมาให้เราบริโภคเค้าบอกว่าโลกจะมืดบ้างโลกจะแตกว่างก็พากันย่านตายมันมืดมานานแล้วครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยพูดแรงๆถ้าจะพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คงจะเรียกว่าด่าผู้หญิงเหล่านางคณิกาคณิกานี่แปลว่าผู้หากินเป็นหมู่ไปคณะพวกนางเต้นนางรำเข้ามาในวัดมาทำบุญแต่พวกนั้นเมาเหล้าก็ฟ้อนก็รำมาตามภาษาเขาฟ้อนรำมาก็ร้องรำทำเพลงเข้ามาพุทธิยาท่านก็เชิญเข้ามาใกล้ๆท่านดุด่าเลยแต่ด่าแบบผู้ดีนะท่านพูดถึงความมืดท่านว่ายังไงท่านบอกว่าโกนุหาโสกิมานันโธนิจังปชริเตสติอันทกาเลนะโอนทาปฏีปังนะคเวสถะอันทกาเลนะแปลว่ามืดมืดมืดแม่นจะหัวแหงหาวสดตื่นแนวใดเดนอแปลไปเล่าปะแม่นจะอละซ่อนโซใดเดเจ้าจังเฮ่ห้องห้องปชริเตสติโตของเจ้าไฟหักล่มล่ามใหม่เผาล่นอยู่ทุกเมืออันทากาเลนะโอนทาควบมืดมาห่อหุ่มตะเกียงเจ้าสร้างบ่หาได้น้อมันกำลังมืดนั่นมันมืดมันนั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้กำลังตกอยู่ในความมืดมืดนะอยู่ในห่วงแห่งความมืดคำว่ามืดมืดนี่ก็มีคำประหลาดประหลาดอีกคำหนึ่งพวกเราไม่ต้องกลัวมืดที่เขาข่าวมาว่าวายทูคงทูเคอันนี้ก็อยากบอกท่านทั้งหลายให้รู้จักวายทูเคเดี๋ยวนี้สำหรับเราชาวพุทธนั่นมันผ่าน Y2K มานานแล้วมันต้อง Y3K พวกเราทูแปลว่า2 Y เป็นภาษาอังกฤษย่อมาจากคำว่า year แปลว่าปีทูแปลว่า2 K ย่อมาจากคำว่ากิโลกิโลเรียน year 2 กิโลเรียนแปลว่าครบรอบ 1,000 ต่อ 2,000 ปีนี่เป็นคำย่อ Y2Kแต่พวกเราไม่ใช่ทูแล้วเรามันทรีมันจะโฟแล้วคือเฮาเนี่ยมัน 3,000 แล้วเนี่ย 2,543 แล้วมันนี่มันผ่านมาเข้าพันที่3ตั้ง500กว่าแล้วมีแต่จะเข้าพันที่4แล้วถ้าไปพูดเป็นชาวพุทธจะต้องพูดว่าวายพาสอเวทรีทู 4K วายที่4มันสมบูรณ์แล้วว่าให้คนทางเราบอกว่าตามเราในยูโรเนาะแปลว่าปี 3,000 ผ่านไปจะเข้าพันที่4แล้วของเราที่เขาว่าทูลคือพันที่2ศาสนาคริสต์คริสตศักราช 2,000 ศาสนาคริสต์อุบัติขึ้นในโลกได้ 2,000 ปีแต่ก่อนเขาเอาปีใหม่วันคริสต์มาสวันที่25ธันวาตอนหลังมาเขาก็มาปรับใหม่เป็นวันที่1มกราปีใหม่ของพวกเราชาวพุทธแต่ก่อนถือเดือนเมษาเดือนสงกรานต์สงกรานต์เรามีคำหนึ่งเขาเราเรียกว่าวันเนาเนามาจากคำว่านวะนวะแปลว่าใหม่ มือใหม่เนี่ยวันสังกาดเคลื่อนเข้าไปสู่วันใหม่วันเนานั่นแหละปีใหม่เราแต่เราก็ปรับให้มันเป็นสากลเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสมัยให้มันทันสมัยกับเขาสักหน่อยก็เลยมาเป็นวันนี้ก็ไวมากก็ยิ่งจะมากไม่ต้องพูดในเวลามันจะหมดขอกินน้ำหน่อยแต่น้ำมันเครื่องกินน้ำมากนะ จำไว้นะอย่าพากันย่านวายทูเคแต่เขาว่าวายทูเคเรามันวายทรีเคออเรดี้คอยมันหอด 3,000 เลยได้กายแล้วว่าจะพักโพสก็ได้โพสวาย 3K ออเรดี้ผ่านปี 3,000 เลยได้คอยมาถึงมาสอนท่านน้องก้นเจ้าได้บอกคอยว่าบริญญาณยังดอกเรื่องมืดมืดเนี่ยก็มืดมานานแล้วอัตกาเลนะโอนธาปฏิปังนคเวทัสสะทะความมืดปกคลุมหุ้มห่ออยู่เช่นนี้ท่านไม่แสวงหาแสงสว่างเองหรือชีวิตมีความมืดชีวิตมีไฟทั้ง3กองแผดไผเผาไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาเราให้เราร้อนเผาโลกให้เราร้อนแล้วก็จะมีความมืดปกคลุมหุ้มห่อไม่มีแสงสว่างแสงไฟสว่างตาแสงพระธรรมแสงปัญญาสว่างจิตสว่างใจเราหาธรรมะหาปัญญามาใส่ใจให้มันสว่างไสวจะไม่ได้มืดมีคำหนึ่งแปลกๆอยู่ในพระไตรปิฎกหายไปบ้างคนก็ไม่ค่อยได้ยินพระพุทธเจ้าท่านว่าตัมมะยะตาเคยได้ยินคำนี้ไหมตัมมะยะตาเป็นชื่อของตัณหาความมืดตะมะแปลว่ามืดตัมมะมะยะนำมาตาความนำมาซึ่งความมืดสิ่งที่นำมาซึ่งความมืดตัมมะยะตาสิ่งที่นำมาทำมาซึ่งความมืดแต่เขาแปลสรุปความเป็นไวยพจน์ของตัณหากิเลสตัณหานี่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเรามืดพระสงฆ์ที่เจริญสมาธิภาวนาที่ว่าเก่งๆนะบางองค์ได้ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ถึงฌานที่4สมาธิว่าเก่งๆแน่ๆพระพุทธเจ้าจะบอกว่าแม้จะตุถฌานเนี่ยก็ยังเป็นตัมมยตานะยังเป็นสิ่งที่จะคืนมาสู่ความมืดได้ระดับฌานที่ว่ามีสมาธิเก่งๆนั้นก็จะเป็นขี้ข้าของกิเลสตัณหาได้จะนำไปสู่ความมืดได้ด้วยอรูปฌานตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญาณัญจายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะที่เรียกว่าอรูปสมาบัติทั้ง4นะพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าแม้อันนี้ก็ยังเป็นตัมมยตาก็ยังนำคืนมาสู่ความมืดได้จนกว่าเมื่อไรกิเลสตัณหาหมดไปเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้ระดับอนาคามีแล้วนั่นแหละท่านบอกเมื่อเข้าถึงระดับอนาคามีเข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธได้ง่ายๆนั้นจึงยิ่งจะเป็นอะตัมมยตาที่นี่มีอะนะอะตัมมยตาเดี๋ยวนี้เรายังเข้าใจกันน้อยมากในเรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีใครได้พูดด้วยอะตัมมยตาจะไม่กลับคืนมาสู่ความมืดอนาคามีผู้ไม่กลับคืนมาเพราะฉะนั้นอย่าไปหาญาณมืดเลยมันมืดมาแต่เหิงเลยเรื่องเฮาเนี่ยพึ่งพากันหาแสงสว่างซะอย่าไปหาตักขี้ง่ามชาวอำเภอปทุมราชบงสาบ้านเก่าอาตมาเมืองอุบล2-3วันที่ผ่านมาไปเห็นนั่งไปหาตักขี้ง่ามมาไปถัดไปยายมันมืดเขาว่าโลกจะมืดทั้งผู้สิงผู้วัวไปกับบริษัทเอาอยู่บ่อย่ามือนะเพื่อนอยู่บ่นั่งกินน้ำมือเนี่ยหาเชียงใครหาอะไรอย่าไปไหวอย่าไปตื่นเต้นพวกนั้นมันวายทีเคออเลสเต้ทีนี้อยากจะพูดต่อไปในเรื่องหนึ่งเรื่องการเวลาที่เราไปชื่นชมยินดีกับมันว่าปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาถ้าเป็นชาวพุทธผู้มีสติปัญญาเราจะต้องเข้าใจว่ามันก็คือเก่าตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกมันก็มืดคือเขาคือเก่าแหละมืดอะไรก็ได้เมื่อกี้มีมาอย่างพวกฝรั่งเขาพูดคำหนึ่งก็น่าคิดของเขาเขาบอกว่านัดทิ้งนิวอันเดอร์ดิสันภายตั้งใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรใหม่ดอกขวาดมันก็คือเก่ามันนั่นแหละทีนี้เราจะทำอย่างไรกับปีใหม่ปีเก่านี้ฟังให้ดีนะสิ่งที่เราเมาถ้ามันสั่งเมาในปีใหม่นี้ถ้าเราใช้เวลาให้มันเป็น ตาโยเมภิกขเวมะโทดูก่อนที่สุดทั้งหลายความเมามีอยู่3ประการที่คนทั้งหลายยังเมาอยู่ฟังและคิดดูพวกเรานะทบทวนปีใหม่ที่เราสมมุติกันเนี่ยเรามาคิดบัญชีงบดุลว่าขาดทุนหรือได้กำไรยังเมาอยู่หรือเปล่าหรือยังมืดอยู่หรือเปล่าถ้าใช้เวลาให้มันเป็นด้วยสติปัญญาเราจะได้กำไรเราจะไม่ขาดทุนปีใหม่ได้กำไรหรือขาดทุนมางบดุลนะซะถ้าคิดแบบนักการค้านักเศรษฐกิจความเมามีอยู่3ประการถ้าเราปรารภเวลาให้มันเป็นเอาเวลามาใช้มันจะสั่งเมา1โยพนะมะโทเมาในความหนุ่มความสาวจนลืมว่าตนเองจะแก่จะเฒ่าจะล้มจะตายไปวันนั้นนี่นี้ก็เมามากสังเกตดูคนแก่ๆมาวัดมากเพราะสารช่วงเมาเลยเนี่ยช่วงเมาเรี่ยวแรงแห่งความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวทีนี้มันถูกครอบงำด้วยอิทธิพลแห่งชราภาพหูตาก็ไม่เหมือนเก่าอะไรๆมันก็ไม่เหมือนเก่าเดิมมันก็เลยสางเมาจากความหนุ่มทีนี้ยังมีอีก2เมาเฒ่ากับเมาบ้านนี้หนุ่มกับเมาเมา2อันชีวิตมะโทเมาชีวิตเมาว่าฉันร่ำฉันรวยฉันมั่งฉันมีหน้าที่มีการงานมีอำนาจมีโอกาสมีวาสนาอันนี้ก็ลืมตายเมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาหนุ่มสาวว่ายังพึงผายแม่ข้าเมาที่3อาโรคยะมะโทเมาในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมาว่าโรคในกายของข้าบ่มีนะ3เมารวมกันเข้าเขายิ่งซ่าก่อสร้างบาปกรรมทำบาปทำกรรมทำความชั่วก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคเผาสังคมเผาชีวิตให้เร่าร้อนเพราะความเมา3ประการนี้1เมาชีวิต2เมาหนุ่มเมาสาว3เมาในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเราจะสางเมาไปถามดูสิดูคนในโรงพยาบาลถ้าคุณออกจากโรงพยาบาลไปนี่คุณดีได้คุณเดินได้แต่คุณจะทำอะไรก่อนแต่พูดเกือบเหมือนกันร้อยทั้งร้อยจะทำบุญก่อนจะทำอย่างนู้นจะทำอย่างนี้แต่กี้ว่าคือจะข้ามดอกมันยังพันในสวงมันยังเมาอยู่ตอนนี้พอเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าใกล้จะตายพังหน้าพังหน้าขออธิษฐานใจขอให้หายจะไปทำโน่นทำนี่ทำคุณงามความดีทำบุญนั่นแหละเรียกว่าทำดีคนหนุ่มคนสาวจึงค่อนข้างเข้าวัดเข้าวาสั่งสมคุณงามความดีน้อยเพราะเขายังเมาในความหนุ่มความสาวของเขาอยู่เราจึงเห็นแต่คนแก่เข้าวัดมากๆอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าคนแก่นั้นเรี่ยวแรงแห่งความเมามันในความหนุ่มความสาวได้อ่อนล้าเพียแรงลงแล้วได้ถูกครอบงำด้วยชราภาพแล้วเขาจึงสางเมาก็มีจิตใจหวั่นไหวต่อโลกหน้ามันแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะคนหนุ่มคนสาวสร้างความหวังไว้ข้างหน้าวันหน้าเดือนหน้าปีใหม่ฉันจะมีอย่างโน้นฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะได้อย่างนั้นฉันจะสำเร็จอย่างนั้นหวังอย่างนั้นชีวิตเหมือนกับรอคอยอยู่ข้างหน้าความมุ่งหวังทุกอย่างความสำเร็จทุกอย่างแต่คนแก่ๆแล้วพอแก่เข้าไม่คิดไปข้างหน้าคิดแต่ย้อนหลังเสียดายความหลังถ้าได้นั่งเล่าความหลังให้ลูกให้หลานฟังตรงโน้นปู่ตรงโน้นพ่อตรงโน้นแม่ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ตรงนั้นมีอย่างนั้นอย่างนี้คู่ด้วยความชื่นใจให้ลูกให้หลานฟังบัดนี้มันไม่เหมือนเก่าถ้าจะพูดไปข้างหน้าไม่ได้เราญาติได้บัดนี้จิตใจก็หวาดหวั่นวิวต่อโลกหน้าโอ้ขันตายเนี่ยกูสิบ่ตกนรกบ่สิตกนรกลงใดน้อเนี่ยเพิ่นว่าหวาดหวั่นต่อทุกขติภัยในทุกขติหวาดหวั่นต่อมรณะภัยชี้ทรงทรวงในบัดนี้โลกบัดได้บัดนี้ถ้าบุญได้บัดนี้เท่าๆว่าเสียตายงามเงาลงมาแรงในใจมันโน้หัวนั่นทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านให้คำหนึ่งถึงการเวลาก็เป็นการดีแล้วที่เรามาคำหนึ่งถึงปีใหม่แต่มันช้าเกินไปปีหนึ่งจักมืออาจารย์เจยุนกี่วัน365วันมันเกินไป ึงจะมาคิดได้ครั้งนึงจะมาตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างคุณงามความดีครั้งหนึ่งมันก็โดนโทษต่อภาษาบาลเฮาเรียกมันกับโทษมันหลายวันเกินไปพระพุทธเจ้าท่านให้เราให้เรามองเห็นคุณค่าของการเวลาและความจริงของการเวลาว่ากาลังคัจฉติสัพพูตานิสหัตตนาแปลว่าการเวลาย่อมกัดกินซึ่งสรรพสัตว์และตัวของมันเองคำพูดนี้เป็นคำพูดที่สร้างภาพพจน์ให้เราเห็นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้กัดได้เคี้ยวอะไรกินดอกคือมันหมดไปหมดไปในทำให้ชีวิตของเราเหลือน้อยเหลือสั้นเข้าทั้งตัวของมันก็หมดไปด้วยท่านจึงว่าอย่างนี้แล้วทำยังไงในทางธรรมท่านนี้ให้เราคิดอยู่ทุกขณะสร้างความไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทแล้วจะไม่เมาอัปมาโทจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงเพราะปัมมาทัฏฐานามัชฌะปัมมาทัฏฐานาศีลข้อที่5ที่เราสมาทานเมื่อกี้เนี่ยใช้คำว่ามัชฌะปัมมาทัฏฐานาสุราเมระยะมัชฌะปัมมาทัฏฐานามัชฌะปัมมาทัฏฐานามัชฌะแปลว่าเมาแล้วจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่ว่าเมาเหล้าเมายาเมาอะไรก็ตามเมาหนุ่มเมาสาวเมาความร่ำรวยมันเมาในอำนาจวาสนาเมาในความไม่มีโรคมีภัยก็ประมาทท่านปารภให้เราไม่ประมาทในการเวลาสร้างความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นถือเอาประโยชน์จากการเวลาอย่าให้มันกินเราจะกินเวลาอย่างมีคนมีค่าที่มีอีกคำหนึ่งว่าหนักนะไม่ใช่ตีนะที่มีฟังให้ดีขานาทุกขณะทุกขณะคาโนโวมาอุปจักขาทุกขณะอย่าให้มันล่วงเลยท่านไปเปล่าๆอันนี้เตือนใจเรากระตุ้นเตือนอย่าให้เราประมาทชีวิตของเราไม่ใช่มันอยู่เพียงเท่านี้ไม่ใช่เกิดมาเพียงชาติเดียวเกิดมาหลายภาพหลายชาติหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติมาแล้วสำหรับพระสงฆ์นี่พระพุทธเจ้าให้คิดทุกวันทบทวนงบดุลคิดบัญชีว่าขาดทุนหรือได้กำไรมันงบดุลกันทุกวันท่านบอกให้พระได้คิดถึงการเวลากระทำภูตัดสะเมที่วารตินยีตวัตตันตีติปปชิเตนะอภินะหะปัจเวกคิดตะพังนักบวชจะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่าวันคืนของเราที่ล่วงไปนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราเป็นอย่างไรอยู่เราดีอยู่หรือเราชั่วอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่กระทำภูตัสสะเมรตินทิวาวีติประวัติตันตีติวันคืนของท่านที่ผ่านไปนั้นท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังเป็นอะไรอยู่ท่านจะต้องตรวจพิจารณาบ่อยๆที่บอกว่าอภินหังปัจเวคิตะพังปัพพิเตนะอภินหังปัจเวคิตะพังปัพพิเตคือนักบวชจะต้องพิจารณาอภินหะแปลว่าบ่อยๆปัจเวคพิจารณาบ่อยๆวันคืนของเราไม่ใช่ปีหนึ่งของเรานะไม่ใช่พรรษานี้เท่านั้นนะจะต้องคิดอยู่ทุกวันคิดถึงการเวลาที่ผ่านไปวันนี้เราได้ทำอะไรในเนื้อในตัวของเราได้ขาดทุนหรือว่าได้กำไรสำหรับชีวิตนี้ที่นี่ทำอย่างไรมันจะได้ทำอย่างไรมันจะไม่เสียแล้วก็กระตุ้นเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอโมขังทิวาสังกยิราอเปนะพหุเกนวาวันคืนของท่านอย่าให้มันล่วงเลยไปเปล่าอย่าให้มันเป็นโมฆะอย่าให้มันสูญเปล่าอโมขังอย่าให้มันเป็นความว่างเปล่าที่ว่าสังกยราวันคืนของท่านอย่างมันว่างเปล่าจากประโยชน์จากแก่นสารอเปนะพหุเตนะว่าไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยๆต้องมีอะไรได้เอามาพูดถึงเรื่องความได้พอพูดถึงเรื่องได้พวกเราก็จะมองไปที่นู่นที่มุมที่วัตถุที่เงินทองข้าวของวันนี้ได้กี่บาทวันนี้ได้กี่ร้อยวันนี้ได้กี่พันเราก็คิดไปนู่นสิ่งที่พุทธเจ้าพูดเราจะตีเป็นมูลค่าแค่อย่างเดียวแต่ท่านจะไม่ตีเป็นมูลค่าอย่างนั้นนะคำนี้มุ่งหมายไปที่คุณค่าฟังให้ดีมูลค่ากับคุณค่ามันคนละอันกันมูลค่ามันนับได้เป็นบาทเป็นสตางค์เป ็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่คุณค่าเนี่ยมันนับไม่ได้คุณค่ามันถึงสิ่งที่มีค่ามีคุณที่สุดในชีวิตของเราแต่ละขณะแต่ละวันแต่ละคืนมันได้อะไรบ้างได้คุณค่าทางจิตใจได้ปราโมทย์ได้ความสดชื่นได้ความแจ่มใสได้ปีติได้ความเอิบอิ่มในคุณงามความดีที่ได้กระทำได้ปัสสัทธิได้ความไม่เครียดปัสสัทธิแปลว่าไม่เครียดแต่ละวันจิตผ่อนคลายร่างกายก็ไม่เครียดจิตใจก็ไม่เครียดไม่เป็นบ้าเป็นหลังเหมือนที่เขาเป็นกันเดี๋ยวนี้เรียกว่าปัสสัทธิแล้วก็มีความสุขถ้ามันมี3ตัวนี้ขึ้นมาความสุขจะตามมาปราโมทย์ความบันเทิงใจมีจิตความเอิบอิ่มใจในตนเองปัสสัทธิความไม่เครียดความผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายอารมณ์สบาย3อันนี้รวมกันเข้าแล้วจะเกิดความสุขเมื่อมีความสุขแล้วมันจะเป็นขบวนการส่งไปสู่สมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตท่านมีความสุขแล้วก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิฝึกสมาธิก็ไม่ยากเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็ยถาภูตังปชานติก็จะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจิตคือได้ว่าวันหนึ่งอย่าให้มันเครียดอารมณ์ของเรามีคุณค่ายิ่งกว่าเงินกว่าทองนะเป็นมูลค่าไม่ได้แต่ละวันอาตมาได้รับโทรศัพท์จนต้องปิดไปคนเครียดในกรุงเทพเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี้อาตมาบอกว่าปีใหม่นะอย่าคิดแต่คุณอย่าคิดแต่มูลค่าเงินทองอารมณ์ของคุณน่ะมีคุณค่ามากกว่าเงินกว่าทองรักษามันไว้อย่าให้มันเครียดเครียดมากๆตายได้ง่ายๆนะอายุหมดไปเลยนะทีนี้เราอยากได้พรมั้ยล่ะพรปีใหม่เราอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ฟังสักหน่อยอีกสัก10นาทีเนาะทีนี้เวลายังเหลืออยู่3นาทีวันนี้จะให้พรให้พรปีใหม่ถ้าใครรู้จักพรก็จะได้พรรู้จักหรือยังละพรคืออย่างจักแล้วครับว่าพรคืออะไรจักครับว่าที่ได้ให้พรกันโลกทั้งโลกในขณะนี้คือกล้องเสียงอวยพรให้แก่กันและกันพรเป็นภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีวระแปลว่าประเสริฐดีงามสูงสุดมาถึงเมืองไทยสุวรรณภูมิบ้านเราภาษาบาลีของชาวอินเดียชมพูทวีปไม่ถูกกับปากชาวสุวรรณภูมิต้องมาแปลงตัววอเป็นตัวพอมดอย่างพระนี่วระมาเป็นพระวระมาเป็นพรเราเรียกว่าพรแปลว่าประเสริฐพระพุทธเจ้าของเราจึงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ประเสริฐฐานะเลิศสิ่งที่บุคคลปรารถนาสิ่งที่บุคคลอยากได้อายุวรรณะสุขภาระโภคะเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะได้ด้วยการอ้อนวอนและด้วยการปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาด้วยการเอื้ออำนวยอวยให้แก่กันและกันได้ไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบยื่นให้แก่กันได้ไม่ใช่สิ่งที่จะปรารถนาอ้อนวอนเอาได้แต่ฐานะเหล่านี้จะได้มาด้วยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างกลไกของมันให้เกิดขึ้นคันบ่อยากตายงานจะสร้างอายุเอาเฮ็ดเป็นเลยอายุเนี่ยฟังดีๆเด้อคิดนำไปใครมีเกลือใส่นี่จะดีเลยในน้ำอ่ะเมื่อกี้นี่รู้จักแต่ความหมายถ้อยคำของพรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐแต่จะมีความหมายอยู่ไป2ความหมายพรที่หมายความหมายทางกิริยาศัพท์ทองพรความหมายของผู้รับหมายถึงผลประโยชน์ผลประโยชน์นะจำไว้นะพรในความหมายของผู้ให้หมายถึงสิทธิพิเศษอันจะพึงมอบให้ได้เคยได้ยินไหมเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลิกให้พรคนนั่นพอมาพูดถึงพรก็มองเห็นเขาเมื่อตอนแรกๆอาตมาพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าตลอดเวลา45ปีไม่เคยไปช่วยผู้ใดให้คนได้อย่างนั้นได้อย่างนี้บ้านเมืองสมัยพระพุทธเจ้าเลวร้ายกว่ายุคประเทศไทยยุคไอเอส สมัยท่านไปประจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาพระภิกษุอรหันต์500รูปบิณฑบาตไม่มีใครใส่ให้จนจะพากันตายเลยพระดูงเดินไปบิณฑบาตได้ถึง8หมู่บ้านวันหนึ่งคนมาขายม้าเขาเอาข้าวมาให้ม้ากินเขาเอาข้าวมาใส่บาตรเขาเห็นชาวเมืองนั้นไม่ใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ได้ข้าวม้าแห้งๆเอาที่เขาตากมาไปตำใส่ส้มผักเสี้ยนใส่น้ำผักเสี้ยนกินมันลำบากเพราะมันแรงข้าวไม่ก้มตายขาวๆเสตติโกตายขาวผู้คนตายกระดูกขาวไปหมดตามข้างทางไปยินทบาทไปเห็นแต่กระดูกคนตายมันยิ่งกว่าประเทศไทยเป็นนี่ไอ้เรื่องนี้แล้วเป็นยังไงมีแต่พระอรหันต์มีแต่พระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่ช่วยชาวบ้านแต่ท่านช่วยแต่เรามองไม่เห็นท่านมีวิธีช่วยของท่านมันไปช่วยเอาเงินเอาทองไปแจกเขาจนเป็นเหตุให้พระโมคคัลลานะไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าขออนุญาตพลิกแผ่นดิน